بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya ahadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia kitabu chetu Al-Jawhar An-Naqib الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكيوكم كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى باب ما جاء في إثبات الوجه لله تعالى والله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب ما جاء في إثبات الوجه لله. الحديث الحادي والعشرون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فقال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. باب ما جاء في إثبات العينين لله تعالى كما يليق لجلاله. الحديث الثاني والعشرون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. باب ما جاء في إثبات الوجه لله. هون ملانغو ويالي يلي يقود كتك ثبتيش وجهي يعني أسو والله تبارك وتعالى. هبط مسمى قال البخاري كي الصواب لكوي ينزل وحدثنا قتيبة بن سعيد وسباب حديثه متفق عليه ناهكو هسيكنا الإمام البخاري بكياكي. Na sisi katika utaratibu wetu na manhaji ya kitabu tulivyoanza hapo nyuma, tulieleza ya kwamba ikiwa hadithi atatafaradi nayo mmoja katika hao maimamu wawili, tutasema qala al-Bukhari au qala Muslim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana fulan, lakini ikiwa katika sahihaini basi yatosheleza tu, tutosheka na lafdhi na sanadi ya Imam al-Bukhari. Kwa hiyo ni sawa, lakini isije ikafahamika ya kwamba hadithi hii ni min afradi al-Bukhari kwa mujibu wa maelezo tuliyotoa nyuma. Lakini pia kabla tujaisoma hadithi hii, rijali wa hadithi iliyopita, kuna wengine hatukuwafanyia tarjima. Hapa tulimtaja Abu Zinad au Abu Zinad, ikawa dhana yangu mimi ni Abu Salih. Abu Salih huko nyuma tuliwahi kumsoma Abu Salih, lakini Abu Zinad tuje kumsoma, si ndio? Au amepita mahali? Nimejaribu kuangalia, nikaona Abu Zanadi hayuko, lakini niliwauliza jana. Sawabu ni kwamba ndio mara ya kwanza kutajwa hapa Abu Zanadi. Kwa hiyo hadithi hii sanadi yake hadathana Abu Yaman, hadithi ya jana, babu majaa anna lillahi asmaa. Abu Yaman ni Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani, mtu limtaja jana. Al-Hakam ibn Nafi' Al-Bahrani Al-Himsi, mtu wa Himsi huko Sham, amefariki mwaka 222 Hijria. Kisha akasema akhbarana Shu'aib, tukasema kwamba Shu'aib ibn Abi Hamza, Shu'aib ibn Abi Hamza Al-Umawi, jina lake hasa Shu'aib ibn Abi Hamza. Huyo Abu Hamza anaitwa Dinar, yani baba yake Shu'aib anaitwa Dinar, naye vile vile ni Al-Himsi, mtu wa Hims au Homs unaita kule ni Sham huko. Amefariki mwaka 162 Shu'aib ibn Abi Hamza. Qala hadathana Abu Zanad au Abu Zinadi, jina lake ni Abdullah ibn Dhakwan. Abu Zanad au Abu Zinadi ni Abdullah ibn Dhakwan. Na Abu Saleh tulisema jina lake ni nani? Dhakwan As-Sammani Az-Zayyati. Dhakwan As-Sammani Az-Zayyati. Sasa huyu ni Abdullah ibn Dhakwan Al-Qurashi. Abdullah ibn Dhakwan Al-Qurashi. Kunia yake ni Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman yeye amefariki mwaka 130 Hijria. عن الأعرج تلمتاج لنا أعرج ومن عبد الرحمن ابن هرمز كن ياكن يا أبو داود المدني حتى يولي أبو الزناد ني المدني فيلي فيلي القرشي لكن المدني نا الأعرج ني عبد الرحمن بن هرمز كن ياكن يا أبو داود ني فيلي فيلي ني المدني أميت الأعرج بسبب alikuwa ana unyonga au alikuwa na kiburu. Unasema amefariki mwaka 117. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kwa hii ilikuwa ni sanadi ya jana kwa munasaba wa Abu Zanad Abdullah ibn Dhakwan. Pia ukiulizwa mara nyingine insha Allah mtakuwa na jibu la kujibu hapo. طيب سندي اليوم قال البخاري أما سمع الإمام البخاري أكيد من سمع صواب لكفن إطلاقته كم يجب لمن هجيته أولي فمجد نقوم بحبان أبايا لكن إسجي كذني ويقوم بندي أولي وترتيب وقوم يبكيكنا البخاري تسمى قال البخاري. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة ابن سعيد متسمولية قتيبة بن سعيد معروف إمامه قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني. قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني amefariki mwaka 240 akiwa na umri wa miaka 90. Amefariki mwaka 240 akiwa na miaka 90. Qala hadathana Hammad ibn Zaid, hadathana Hammad ibn Zaid, huyu ni Hammad ibn Zaid ibn Dirham au Dinar Dirham al-Jahdami. نعم الأزدي هي الجهضم حماد سب حمادي كذلك طبق ياكي وقوويني معروف حماد ابن من؟ ابن سلمة ابن دينار حماد ابن زيد ابن درهم تسألوني حماد ابن زيد ابن درهم مفاريك مواقع 179 مواقع موجة نمام مالك رحمة الله تعالى عليهما عن عمرو توقع عمرو ابن دينار يعني عمرو بن دينار الأثرم أبو محمد المكي عمرو بن دينار الأثرم ما أنا الأثرم منين شيء يقول هذا سؤال يوم أوكوه أنا أقول مك الأثرم ما بينه سمى الأثرم معناه ما بينه كما فينا في فرعون بين الأثرم وسمى يقول ما بينه الأثرم من ما بينه سمى الأعرج من كيغورو هو اللي هو ني أثرم عمرو بن دينار أبو محمد المكي الأثرم من فريق ما كمية نشيل النسيتة من فريق ما كمية نشيل النسيتة عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلامي من بني سلمة السلامي جابر المفريق بعد مكة 70 هجرية المفريق بعد مكة 70 هجرية جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما يينا بباياك ووتن مصحابة جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري السلمي صحابي أو صحابي ابن صحابي اللي بيجينا في تكومي نتيسه غزوة pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki Madina baada ya mwaka 70 akiwa na miaka 94 anapokea hadithi anasema qal lamma nazalat hadhihi alayatu pindi iliposhuka aya hii anaikusudia aya ya 65 ya suratul an'am قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم سيما يا محمد هو يي الله تبارك وتعالى القادر ديم ونكويزة على أن يبعث عليكم كبليك جوين عذابا من فوقكم عذاب إتكا جوين أنا مزك وعذيب أكواتر مشي عذاب إتكا جوين kwa kuwapiga kwa mawe na mingineyo katika adhabu za Allah tabarak wa taala zitukazo juu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akasema mtume sallallahu alayhi wa sallama a'udhu biwajhik tunataka hifadhi kwa uso wako yani tulinde sisi tunataka tunajilinda sisi kupitia uso wako wewe Allah a'udhu biwajhik tunataka hifadhi kwa uso wako فقال كسيما أو من تحت أرجلكم أين يندليه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو كوبلك عذاب وتكي أشين يمدوين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك كسيما متومي صلى الله عليه وسلم نتك حفاظي najilinda kwa uso wako Allah qala au yalbisakum shiaa akasema au kuwachanganyeni nini mkachanganywa katika makundi kwa maana ya kwamba mkasalitiwa baadhi yenu kwa baadhi nyingine faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hadha aisa akasema mtume sallallahu alayhi wa sallama kwamba hili ni jepesi lakini adhabu kutoka juu au adhabu kutokea chini ya miguu yetu ni jambo zito kwa hiyo akataka hifadhi na akataka ulinzi kupitia wajihi wa Allah tabaraka wa taala na neno al-isti'adha maana yake ni talabu al-i'adha na al-i'adha ni kutaka alhimaya min makruhi kutaka i'adha kwa sababu sin na ta ni ya talab na kutaka i'adha hiyo i'adha ni himaya kuhamiwa na jambo dhidi ya jambo lenye kuchukiza mtu kupata himaya na ulinzi wa Allah tabaraka wa taala. Na hizi istiadha ziko katika anwaa, mtu kutaka ulinzi au hifadhi kuwa katika aina mbalimbali. Aina ya kwanza ni al-isti'adha tu billahi ta'ala, na hilo limekusanya ule ukamilifu wa kujiegemeza na kuhitajia kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Unaonyesha udhalili wako kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kukingi na shari kwa kubwa au dogo, shari kubwa au shari ndogo. Na imekuja ndani ya Qur'an, qul a'udhu bi rabbil falaq, sema ya Muhammad, najilinda mimi kwa Mola wa subhi, min sharri ma khalaq, kutokana shari ya alichokiumba, mpaka mwisho wa sura. Kadhalika ameambiwa qul a'udhu bi rabbin nas, sema nataka hifadhi, najilinda mimi kwa Mola wa watu. Yani ilahi nnas, maana yake birabbi nnas, Mola wa watu, maliki nnas, mfalme wa watu, ilahi nnas, muabudiwa wa watu. Ilahi kwa maana ya maaluhu, yani maabudu, muabudiwa wa watu, min sharri alwaswasi alkhannas ila akhir as-sura. Kwa hii ni isti'adha ya kwanza, na hili ni jambo linatakiwa. Na isti'adha ya pili ni al-isti'adha bi sifatin min sifati, ni mtu kutaka hifadhi kwa Allah na kuomba ulinzi kwake kupitia sifa miongoni mwa sifa zake. Ukataja sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile maneno yake, kama vile utukufu wake, kama vile ukubwa wake, kama vile uso wake. Na haya yamekuja kwa dalili mbalimbali katika sunna. Allah subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sisi tuombe a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, najilinda mimi kwa Allah, najilinda mimi kwa maneno ya Allah yaliyotimia na shari ya alivyoviumba. Kwa hiyo wajilinda na maneno ya Allah, usema maneno ni sifa katika sifa zake na sio kiumbe. Anayesema kwamba kujilinda, yani kusema maneno ni kiumbe, basi atakuwa hapa mtu anataka ulinzi kwa kiumbe na si sawa. Maneno ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tuseme a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti, katika ile dua zile za sabah, adhkari za sabah na masa. Imekuja pia Allahumma, imekuja Allahumma hifadhi, اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كتك أذكار ذي الصبح نجيون كنا موجة إلى من نهاية. Kwa hapo nataka hifadhi na nataka ulinzi kupitia ukubwa wa Allah تبارك وتعالى. Kadhalika kutaka hifadhi katika dua ya mtu anapopata maumivu, ameumia mahali, anasema a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Maumia mahali ha, katika sunna mfundisho kwamba sasa upashike pale mahali, upafanyie ruqya hiyo, useme maneno hayo, a'udhu bi'izzati llahi, najilinda mimi kwa ule utukufu wa Allah, wa kudratihi, na uwezo wake, min shari ma ajidu, kutokana na shari ya kile ninachokihisi, ninachokipata mimi, na shari ya ninachokitahadhari. Kadhalika tumefundishwa sisi katika dua za kunuti na nyinginezo kwa itlaq, kutaka ulinzi na hifadhi ya Allah tabaraka wa taala kupitia radhi. A'udhu bi ridhaka min sakhatik, nataka hifadhi, nataka ulinzi kwa ile ridhaa yako wewe, unikinge na machukivu yako. Haya ni mambo ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa alihi wa sallam. Na ushahidi mwingine wa kutaka hifadhi kwa sifa, hasa sifa ya dhati, ni hii hadithi iliyokuwa nayo baada ya kuteremka aya hii, قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم akasema a'udhu biwajhik au min tahti arjulikum, akasema a'udhu biwajhik au yalbisakum shiya'a, akasema hadha aisar. Hii ni isti'adha ya pili ambayo pia inafaa. Isti'adha ya tatu ni al-isti'adhatu bil amwati, ni kutaka ulinzi na hifadhi kupitia wafu. Wal ahya'i na walio hai, ghairi al-hadirina, wasio kuweko, au ghairi al-qadirina ala al-audhi, au wasioweza wasioweza kulinda, kutoa ulinzi. Mtu ataka hifadhi ajilinda na jambo baya, lakini ulinzi wake auchukua kutoka kwa watu waliokufa. Tuombe ulinzi wako fulani bin fulani, lakini huyo kashakufa, tulinde sisi, familia yaisha. Kenda kutambika kwake, mkamwambia awalinde mkuu wa familia huyo, mkale wenu, mkamtambikia pale, tulinde sisi, alafu mkaamua kumwagia damu, ili haitafaa. Au wataka hifadhi na ulinzi kwa walio hadhir, walio hai, lakini hawana uwezo wa hicho unachokitaka wewe, hiyo pia kadhalika haitafaa, itakuwa ni ashirku billah, unaudhu billahi min dhalik. Na miongoni mwa haya ndio yale yaliyotajwa katika Qur'ani, katika aya 6 ya suratul jin, Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Wannahu kana rijalun minal ins, kwa hakika mambo yalivyo, hakika hali washani, walikuwa watu wanaume katika watu, wanaomba hifadhi na wanaomba ulinzi kwa wanaume katika majini, wakawazidishia wao upotevu. Fazaduhum rahaqa, unaeleza kwamba walikuwa wanaume katika wanadamu, wanapokwenda katika miji, katika majangwa fulani, wenyewe wanahisi kwamba hapa sasa pana majini, wanapiga makelele, wanawaita fulani, sisi ni kina fulani, hodi hapa, tumekuja tunaomba ulinzi wenu, tupite kwa salama, tusidhurike sisi, au tunakuja tuna shida hii, tuna hili. Kwenye majangwa huko na kwenye majabali huko, nani, mambo yameenea katika miji mbalimbali, watu wazokenda katika mapori huko, mwitu mkubwa, watu wanaita, haya wenyewe hapa tumekuja sisi. Watu wana shida yao, watasema hapo, lakini wasiitikiwe tu, pakiitikiwa kwa sauti hapo, hata kama mtu itoje sauti, haya karibuni, watu wote watakimbia, na kama kuna vibuyu vitaachwa kwa tunguri, hakuna atakayebaki, hata kama kuna chakula pia wataacha. Lakini hii iko, watu wanataka, wanafanya isti'adha kwa watu au kwa majini. Jambo hili linawazidishia watu upotevu, na ni katika aina ya shirku billah, na limetajwa ndani ya Qur'an, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jinn fazaduhum rahaqa. Kwa hiyo al-i'adha wal isti'adha bil amwati wal ahya'i ghayr al hadirin aw ghayr al qadirin shirkun billah wa shahidu wa hil. Na kuna isti'adha ya aina ya nne, ni kwa lile ambalo isti'adha bima yumkinu al-'awdh bihi min al-makhluqin, kutaka hifadhi au kutaka ulinzi kwa lile ambalo Allah amejalia kwamba analiweza, anaweza hifadhi hiyo viumbe, katika viumbe min al-bashar au al-amakin au ghairiha, viumbe kama vile watu, anaweza kupa ulinzi kwa jambo hilo, au mahali, kukimbilia mahali fulani ikawa ndio mahali pako pa salama, katika viumbe, katika jambo ambalo analiweza kiumbe, au lile ambalo husawiriwa kuliweza. Wakati mwingine unaweza kudhani kwamba huyu aweza hili katika viumbe, lakini kumbe yeye hawezi hili, lakini katika mambo ambayo ndani ya uwezo wa wanadamu kufanya namna hiyo ni jaiz na sio shirki. na zimekuja hadithi nyingi kama hadithi za mlango wa fitan, man tasarrafa laha tastashrifuhu wa man wajada malja'an au ma'adhan fali'idh bihi. Yule ambaye ataitokezea fitna akainyulia kichwa, basi itamtokezea fitna. Lakini yule ambaye atapata mahali pa kukimbilia au mahali pa kujihifadhi, basi na ajihifadhi hapo. Maadh na malja imekuja katika hadithi hii kuonyesha kwamba mtu anaweza kupata mahali pa kujihifadhi. Kuna hapa, hii ni fitna inayotokea hii. Watu hapa wataingia kwenye mapigano hapa. Ngoja mimi niondoke hapa. Nende mahali fulani, hapa hapana fitna hiyo. Jaiz, huwezi kuambiwa shirk. Kwa nini? Kwa sababu uwezekano huo uko katika mikono ya viumbe. Katika hadithi nyingine au riwaya nyingine imekuja, mankana lahu ibilun falyalhaq biibilihi. Yule ambaye ana ngamia wake huko porini, basi aende huko porini kwenye ngamia, kama huko kuna fitna. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linafaa. Hata katika ile hadithi ya Jabir kwamba yule mwanamke katika Bani Makhzum aliyeiba, alafu akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba hifadhi kwa Ummu Salama, Ummu Salama akamhifadhi, ambaye katika hifadha yangu. Ni jaiz, yani katika masuala kama haya ni jaiz, lakini kwenda kwenye mizimu, kwenye makaburi na sehemu mbalimbali, kwenye masanamu, wakatika hifadhi juu ya jambo fulani katika mambo ambayo hawakupewa mamlaka yake wanadamu, si sawa, ni ashirku billah. Kwa hiyo twarudi tena sasa katika maana ya hadithi hii. Maana ya hadithi hii inaonyesha ya kwamba wajihi wa Allah tabaraka wa taala, au Allah tabaraka wa taala, yeye katika sifa anazosifika nazo, ambayo ni sifatun khabariyatun, sifatun khabariyatun dhatiyatun, ni sifa ya wajhi, sifa iliyopokewa kwa njia, iliyokuja kwa njia ya habari. Njia ya habari ni maandiko kama vile Qur'an, Sunna, jambo hiyo ni sifatun khabariyya, kwa sababu imekuja kupitia khabar. Lau si khabari, sisi tusingeweza kujua. Lakini mfano kama sifa ya ilmu ya Allah tabaraka wa taala, sifa hii inafahamika ni aqliya. Asli yake pamoja na kwamba ni khabariya, lakini kiakili tu tunaona kwamba Allah ni alim, ahata bikulli shay'in ilma, kadhalika kuwa yeye ni qadir, dhu qudra, dhu ilm. Kwa hiyo kuwa yeye ana uwezo ni sifa kwanza yafahamika kwa akili tu kabla ya kuja maandiko. Lakini kuna sifa nyingine, ni lazima maandiko yaje. Na ndio maana al-Imam Ibn Huzaima rahimahullahu ta'ala, Imamul A'imma Ibn Huzaima, Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaima, anaitwa Imamul A'imma katika madhhabi ya Shafi'iyya. Ni mwanachuoni mkubwa katika madhhabi ya Shafi'i, na vile vile ni mwanachuoni wa hadithi. Ana kitabu katika hadithi inaitwa Sahih ibn Huzaima, lakini pia ana kitabu katika masaili ya aqida kinaitwa Kitabu Tauhid cha Imamu Ibn Huzaima. Sasa yeye anasema, fanahnu wa jami'u ulamaina, sisi na maulama wetu wote, min ahli al-Hijazi wa Tihamati, min ahli al-Hijazi wa Tihamata wal Yaman wal Iraq wal Sham wa Misra, madhhabuna an nuthbita lillahi ma athbatahu li nafsihi. Madhhabu yetu sisi na maulama wote wa watu wa Hijazi, kusema Hijazi ni Makka na Madina na vile vitongoji vyao, vitongoji vyake, kadhalika kwa watu wa Tihama, Tihama katika sehemu za Yemen, Hudaida, ukanda ule wote Tihama, kadhalika na watu wa Al-Yaman, kadhalika na watu wa Iraqi, wanawachuoni wa Iraqi na wanawachuoni wa Sham, na wanawachuoni wa Misri, wanawachuoni wote hapa. Madhehebu yetu sisi ni kumthibitishia Allah tabaraka wa taala kile alichojithibitishia yeye nafsi yake, wanukiru bidhalika biqulubina, na tunalikubali hilo kwa nyoyo zetu, tunalikiri hilo kwa nyoyo zetu. Min ghairi an nushabbiha wajhan au min ghairi an nushabbiha wajha khaliqina, pasi na kuufananisha wajihi uso wa muumba wetu, biujuhi ahli min almakhluqin, na uso wa yoyote katika viumbe, sisi na maulamaa wetu wote walioko, akataja Hijaz, Tihama, Yaman, Sham, Iraq, Misri, wote hawa wao wanathibitisha hivyo. Na ametaja ile miji ya ilmu, Hijaz ni Maka na Madina, akitaja Iraqi inafahamika mpaka Al-Basra na Al-Kufa, akitaja Sham ndo kabisa miji yote hiyo ya huko Sham, ikiwa Dimishq kadhalika, Hims, Halab, kote huko na Shamu ya sasa ambayo ni nchi mbalimbali kama vile Syria, Palestine, Jordan, Lebanon, zote hizo ni Shamu. Kadhalika Misri, tunathibitisha sisi kumthibitishia Allah kila alichojithibitishia yeye mwenye nafsi yake, na tunakubali hayo kwa nyoyo zetu, basi na kufananisha uso wa Allah tabaraka wa taala na uso wa viumbe. Al-Imamu Al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari juzuu ya 13 kurasa ya 478 akanukuu maneno alimnukuu Al-Imamu Sahrawardi sema, qala Sheikh Shihabuddin Sahrawardi fi kitab al-aqidati lahu akhbara Allah fi kitabihi, ameelezea Allah katika kitabu chake, wa thabata an rasulihi, na imethibiti kutoka kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, al-istiwa'u wan-nuzulu wan-nafsu wal-yadu wal-aynu fala yutasarrafu fiha bitashbihin wala ta'tilin idh laula ikhbaru Allahi wa rasulihi ma tajasara 'aqlun an yahuma hawla dhalika al-hima. Qala at-Tibi hadha huwa al-mu'tamadu wa bihi yaqulu as-salafu as-salih, katika Fathul Bari juzu ya 13 ukurasa wa 478 al-Imam al-Hafiz bin Hajar rahimahullah ta'ala ananukuu kutoka kwa Shihabuddin as-Sahrawardi katika kitabu chake al-Aqidah kwamba asema ameelezea Allah katika kitabu chake na imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam masala istiwa tumeshasoma hapo nyuma, masala ya nuzul tumeyasoma hapo nyuma kushuka kwa Allah, masala ya nafsi itakuja, masala ya yad itakuja, masala ya ain hadithi iko mbele hapo, nachanganya na hili la wajhi tunasoma sasa hivi. Anasema hapata fanywa tasarruf, hatutafanya tasrif, hatutatumia sisi katika hayo, katika maandiko hayo kufananisha wala kukataa, hatutafananisha sisi kumfananisha Allah na viumbe kupitia maandiko hayo, wala hatutayakataa maandiko hayo. Kwa nini? Kwa sababu lau kama sio kuelezea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, isingepata ujasiri akili kuzunguka kando kando ya wigo huo, akili zisingeweza kusema kwamba Allah ana uso au Allah ana mkono, la, akili haiwezi. Lakini pale alipoeleza Allah tabaraka wa taala, na sisi ndio tukasema. Amesema Al-Imamu Tibi, na hayo ndio maneno yenye kutegemewa, na kwa hivyo ndivyo wanavyosema as-salafu salih, na hivyo ndivyo wanavyosema as-salafu as-salih ridwanullahi taala alayhim ajma'in. Kadhalika kama amesema Al-Imamu Abu Bakr al-Ismaili kitabu chake i'tiqad wa immat ahli alhadith kwenye kurasa 55 anasema wa yuthbituna anna lahu wajha. Kadhalika al-Imam as-Sabuni, al-Imam as-Sabuni to nani? Ismail bin Mant kwenye kitabu akhidha as-salaf ashab alhadith الإمام الصابوني سي الصابوني هو معاصي محمد بن علي الصابوني هو أنا أشوني وزمان قلت إما مذهب الشافعية نجد إسماعيل بس أبو عثمان الصابوني إسماعيل بن أبي بكر أبو إسماعيل ولكم واجوا أنا أشوني سيساو ساو أبو عثمان الصابوني أنا سيما أبو عثمان وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والوجه نكما هيفو ونسيما كتك صفزوتي أمبازو زمشوكا وليو تجواكي كتجواكي كتك القرآن يعني مشوكا القرآن كتك تجواكي nazimekuja kwazo habari sahihi miongoni mwa hizo ni kusikiwa kusikia na wajhi faqad athbata Allah li dhatihi almuqaddasa sifata alwajh fi 14 aya min ayat dhikr amethibitisha Allah tabaraka wa taala kuithibitishia dhati yake iliyotakasika iliyotukuka sifa ya wajhi sifa ya kuwa na uso katika aya 14 miongoni mwa aya za Qur'an zimekuja aya 14 zikitaja sifa ya wajhi na kadhalika katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama ambayo amepokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika mlango sababu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama inna Allah la yanam bi inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam hakika Allah tabaraka wa ta'ala halali na wala haitakikani kwake yeye kulala hawezi kulala kwa sababu atalala vipi na kulala ni sifa ya upungufu na yeye ndiye al-qayyum al-hayyu al-qayyum aliyehai mwenye kuyasimamia mambo ya waja hawezi kulala Allah tabaraka wa taala yakhfidhu al-qista wa yarfa'uhu wa yarfa'u ilayhi 'amala al-layli qabla 'amali an-nahar wa 'amala an-nahari qabla 'amali al-layl hijabuhu an-nur hijabu yake pazia inotenganisha baina yake na wanadamu na wasimuone ni an-nur hijabuhu an-nur sasa imekuja katika riwaya lau kashafahu la ahraqat sabahatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqi lau angefunua angeliondosha ile pazia basi ile nuru ya uso wake ingechoma انجتوما من تهى إليه بصره من خلقه فالين قوما ونواه وفيهم بواكي ومعنى فيهم بواتي ونجونا نوريا قوي الله كيكا كيزويز قوي نواه لكي سيبيني باقي أمي جتنك نفيهم بي نفيهم بي هاويز كمونا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد كذلك متوم صلى الله عليه وسلم لكوا كيومبا وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم أي الله لنأومبا ميمي لذة أتام وكوتزام وصواك متكتف والشوق إلى لقائك نشوق يكتان بيبي ويا خلاصة لكوامبا صفة الوجه لصفة اليثبت كو الله تبارك وتعالى lakini kwa ile kaifia ambayo inanasibiana na yeye ambayo sisi hatuijui na ahlu sunnah wal jamaa wanaona kwamba ni sifa ya hakika wala haifai kuitoa katika uhakika wake na kuifanyia ta'wili wasema haiko dhahiri hapa sifa maana yake hapa wajhi maana yake ni utukufu au wajhi maana yake ni thawabu si thawabu wala si utukufu wajhi maana yake ni wajhi sifa ya hakika ya Allah tabaraka wa taala usu nasalullaha taala ladhata an-nadhari ila wajhihi al-karim utakuta tumeshia kwenye hadithi moja tuliweka azma kwamba tuweze kusoma hadithi nne lakini kwa hali ilivyo hadithi hizi zinahitaji maelezo kidogo kwa hiyo swali limekuja katika hadithi ile ya 19, nadhani hadithi ile yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir fayaqul man yad'uni fa'astajib lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Kwamba swali limekujia ni sharti kwenye kuomba dua na istighfar mwishoni mwa usiku kuswali kwanza rak'a mbili. Barakallahu fikum. Aljawabu ni kwamba hakuna sharti hilo, hakuna sharti kwamba ukitaka kuomba dua katika wakati huo usiku uswali rak'a mbili kwanza, si sharti wala si wajibu. Hii kama mtu atafanya hivyo akaamka akajitaharisha akasimama akaomba akaswali akaomba la basi, au ameamka akasoma Qur'ani akaomba la basi, inakuwa anazidisha khairi juu ya khairi, lakini sio sharti wala sio wajibu, bali unaweza ukaomba katika wakati huo na wewe umelala kitandani kwako tena umejifunika na shuka yako, sasa sikia baridi waomba. Ndio ni wakati wa sahari sasa, wa muomba Mola wako kile unachokitaka, kwa sababu katika dua hakushurutishi tahara kwamba sharti uko tahara ndio uombe, la. Kwa hiyo unaweza kunyanyua mikono yako ukaomba ndani ya shuka yako ulifunika blanketi, wa muomba Allah tabarak wa taala katika fadhila zake kwa wakati huo. Kwa hiyo usipitwe na khairi hizo kwa kudhania, kwa kuona, kwa kutia ugumu kwamba sasa mpaka niamke nikachukue udhu swali au nioge alafu tena ni swali, la, usitie uzito hilo kwa sababu hakuna sharti hilo. Wallahu ta'ala a'lam. Na tumemaliza. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.